się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Letnie Igrzyska Nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne. Spoko na lato. Stylowe laptopy. Budehe machiny. Rowery. Nie same ramy. Sportowe zegarki. Takie na łapę. Karty podarunkowe. O takie klawę. Oraz 3 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie podpisał prezydent Andrzej Duda. W całym kraju odbył się bieg tropem wilczym dla pamięci o żołnierzach niezłomnych. Opuściliśmy Afgańczyków, mówią brytyjscy parlamentarzyści. Ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyli w niej premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek i szef MON Mariusz Błaszczak. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zespół budynków składający się z Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie był niegdyś jednym z najważniejszych symboli stolicy. Podczas uroczystości zwrócił się m.in. do parlamentarzystów, przedstawicieli rządu oraz organizacji. Dzięki Państwa staraniu, dzięki inicjatywie kiedyś pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, kiedy jeszcze był prezydentem Warszawy, ta sprawa powróciła. Prawda jest taka, że ta odbudowa dawno powinna nastąpić. Prezydent Duda zaznaczył jednocześnie, że przed laty Polska podnosiła się z ruin po wojnie, a potem kraj odbudowywał się po komunizmie. Odbudowujemy te budynki z funduszy budżetowych, podnosząc tym samym Warszawę z ruin i symbolicznie kończąc proces odbudowy Warszawy. W odbudowanych budynkach ma być prowadzona działalność społeczna, kulturalna i edukacyjna. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Kilkaset osób uczciło w Białymstoku żołnierzy podziemia niepodległościowego. Podobnie jak w ponad 300 innych miejscowościach odbył się bieg tropem wilczym. Chcemy uczcić tych ludzi, którzy walczyli z państwem komunistycznym. Organizator Cezary Zugaj. Byli w tym podziemiu antykomunistycznym i ginęli. I to jest taki hołd. Bardziej udział się liczy. No i oczywiście pamięć. Medale dla każdego uczestnika. Tak, dokładnie. My rodzinnie. Uczestnicy biegli 5 km oraz 1963 metry. Krótsza trasa nawiązuje do roku, w którym ostatni z żołnierzy wyklętych, Józef Franczak, został zabity w obławie przez komunistów. Przywódcy talibów twierdzą, że weszli do Pałacu Prezydenckiego w Kabulu. Afgańskie źródła rządowe nie potwierdzają tych informacji. Wcześniej prezydent Ashraf Ghani opuścił kraj. Prawdopodobnie wyjechał do Tadżykistanu. Opuściliśmy Afgańczyków, mówi szef Komisji Spraw Zagranicznych Brytyjskiej Izby Gmin. A gazety piszą o upokorzeniu państw NATO. Absolutely heartbreaking. Łamie mi się serce, mówi Tom Tugendhat, konserwatywny szef Komisji Spraw Zagranicznych. Wychodząc, pozbawiliśmy ich zdolności bojowej, przekonaliśmy ich, że nie ma jutra, opuściliśmy mieszkańców Afganistanu, a rezultaty widzimy. To efekty decyzji podjętej przez prezydenta Bidena i innych liderów NATO. Joe Biden powinien się wstydzić, pisze niedzielny The Sun i sugeruje, że rodziny zabitych w akcji Brytyjczyków będą teraz zadawać sobie pytanie, czy ich poświęcenie nie poszło na marne. Upadek Afganistanu to przepowiedziana katastrofa. To już liberalny obserwer, który jednak zastrzega, że choć bezpośrednia odpowiedzialność leży po stronie Joe Bidena, to drogę do tego utorowały decyzje jego poprzednika, Donalda Trumpa. Podobne zastrzeżenie robi Sunday Times. Na szczycie G7 w Cornwalli usłyszeliśmy, że Ameryka powróciła. Spróbujcie powiedzieć to mieszkańcom Afganistanu, pisze konserwatywny tygodnik. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i zachodzie przelotne opady, a na Dolnym Śląsku burze. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Wschodnim do 19 na pozostałym obszarze. Jutro także przelotne opady, a na południu i wschodzie burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 stopni na północy do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy nas zabraknie, zaleje nas czerwony rubel w skórzanym płaszczu i z rewolwerem na gant. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Słuchowisko nagrodzone w konkursie Programu Pierwszego i Teatru Polskiego Radia z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920. Michał Andruk. Dziennik wojenny. Panowie, przysłała mnie tutaj moja redakcja Gońca Poznańskiego. Bardzo zależy mi na rzetelnych informacjach i wieściach prosto z pola walki. A jeszcze bardziej ciekawiłaby mnie lektura pańskiego dziennika. Dzisiaj po 20:00. Polecamy. Wieczorem przyślę po pana swojego człowieka. Proszę się przygotować. Spędzimy trochę czasu w środku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Jakie było międzynarodowe tło, na którym rozegrała się bitwa, o której dziś mówimy? Mówiłem niedawno o udziale ochotników międzynarodowych. Natomiast jeżeli chodzi o ten wymiar międzypaństwowy, to niestety z przekrością muszę stwierdzić, że póki odnosiliśmy sukcesy, na przykład mocarstwa zachodnie, w zasadzie Francja, wspierały Polskę. Oczywiście wspierały również w momencie niepowodzeń, ale to nie było takie wsparcie jak powiedzmy w lutym, w marcu 1920 roku. Wielka Brytania od początku tej wojny była nastawiona antypolsko. Antypolsko byli nastawieni nasi bezpośredni sąsiedzi. Niemcy, Czechosłowacja, Litwa. Kraje, które wszelkimi możliwymi sposobami utrudniały na przykład dostarczanie do Polski zaopatrzenia, czy materiałowego, czy wojskowego. De facto, jeżeli mówimy o tym wymiarze międzynarodowym, o tym charakterze międzypaństwowym, to pomijając pewne gesty ze strony na przykład Stanów Zjednoczonych, właśnie Francji, pozostaliśmy osamotnieni. Oczywiście państwa bałtyckie w jakiś sposób nieoficjalnie deklarowały wsparcie dla strony polskiej, właśnie chociażby poprzez udział ochotników, natomiast formalnie nigdy takiego poparcia nam nie udzieliły i też no, z racji tej ich wielkości tych państw były raczej nastawione do nas może nie tyle niechętnie, co neutralnie. Więc de facto strona polska pozostała w swych zmaganiach z bolszewikami osamotniona. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Michał Kirbuć. Witam Państwa serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia, a także tych, którzy oglądają nas za pomocą transmisji streamingowej na stronie Trójki, Facebooku Trójki i na kanale YouTube Polskiego Radia. Przed tygodniem ten zespół, który za chwilę się tu pojawi, zagrał na scenie debiutów Trójki w Węgorzewie. Piękny koncert, który oczarował publiczność i nie wątpię, że dzisiaj będzie podobnie. Niedawno wydali swój debiutancki album. Ich muzyka z jednej strony melodie, z jednej strony klimat, który może im zapewnić przejście do tak zwanego mainstreamu, a z drugiej no, dosyć ambitne podejście do muzyki. Myślę, że za chwilę tutaj pokażą to niezwykłe podejście. Posłuchamy muzyki z ich debiutanckiej płyty. I cóż, co ja mam powiedzieć? Przed Państwem obrazki. Gracious and merciful God, at this sacred time we come before you in need, indeed on our knees. But we come still more with hope, and with our eyes raised in the vision of our future. Pukam do drzwi kamienia. To ja. Wpuść mnie. Chcę wejść. Pukam do drzwi kamienia. To ja. Zabierz mnie, im bardziej ciebie chcę, tym bardziej ciebie mniej. Mniej więcej wiem. Zabierz mnie, im bardziej ciebie chcę, tym bardziej ciebie mniej. Mniej więcej wiem. Tego chcę. Zabierz mnie, im bardziej ciebie chcę, tym bardziej ciebie mniej. Mniej więcej wiem. Zabierz mnie, dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy, że jesteście tutaj. I dziękujemy każdemu, kto przed odbiornikiem zechciał poświęcić chwilę, aby nas posłuchać. A teraz zapraszamy na najbardziej ciemny świt. Po podłodze myśli, na palcach ich twarze wstają naiwnie, doganiają pozorne instrukcje słów bezdźwięcznych. Słyszę, jak dotyk smaka leczy duszę bardziej. Więcej gorzkich pytań, gdzie ten czas? Ktoś ukrył go za nas, poza nas. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich wad. Chcę słyszeć jeszcze raz. Najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ran, moich wad. Cały czas chcę słyszeć jeszcze raz. Ktoś ukrył go za nas, poza nas. W najbardziej ciemny świt, nie zliczaj swoich ram, moich wad. Cały czas chcę słyszeć jeszcze raz, czy widzisz to, co ja. Cisza głośno gra. bardziej ciemny świt. Nie zliczaj swoich ran, cisza głośno gra. Dokładnie 3 lata temu, 15 sierpnia, mój głos zabrzmiał pierwszy raz w tonacji Trójki. Graliśmy już wtedy z Arturem i Jarkiem, ale nie było jeszcze obrazków. Byliśmy częścią większego składu, innego zespołu. No i wtedy właśnie zapowiedział nas głos. Dzisiaj znów jest 15 sierpnia, a jak o tym mówię też... drżę. Proszę, teraz przyjmijcie trochę morza, którego przywieźliśmy w naszych sercach. Haron. Odpływam w dal, nie znajdziesz mnie już tam. Odpływam tam, gdzie jeszcze nikt nie leczył ran. Tam, gdzie jest. horyzont duszy, gdzieś tu. Teraz nasz najnowszy singiel, który miał premierę w piątek. Premierę miał też obraz, który znajdziecie na naszym kanale. To jest prawie 10-minutowa opowieść z Mroźnych Kaszub. Także zapraszamy. Najtrudniej. Najtrudniej odgłosem ciepłych chwil. Najbliżej do mnie, gdy trwam, myślę, roztapiam się cała. Thank you.

Teraz tytułowy kawałek z naszej płyty, która miała premierę 18 czerwca. Do powiedzenia. W obłokach dnia spotykam cię, napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień, próbuj zanurzyć się. Działo się w powietrzu lżejszym od snu, stajesz się słowem, gestem, niedopowiedzeniem. budzisz mnie codziennie lepiej. Próbuj zanurzyć się nim. W zeszłym roku miała miejsce taka magiczna chwila w tym budynku i wtedy ten utwór zagraliśmy akustycznie i teraz właśnie też tak już zostało nieobowiązkowe. Złamałam Chowałam wiele danych słów. Nie znałam twoich snów. Wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. Jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już bronić łez. Powiedz, że wiesz, dosięgniesz. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś, oślepiony milionami słów. To takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już bronić łez. Powiedz, że wiesz, ostatni raz. I nawet jeśli tak miało być, nie będę już bronić łez. Powiedz, że wiesz, ostatni raz. Hej, yeah, hej, yeah, yeah, yeah, yeah. Hej, yeah, hej, yeah, yeah, yeah, yeah. Hej, yeah, hej, yeah, yeah, yeah, yeah. Powiedz, że wiesz, ostatni raz. Jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już bronić łez. Powiedz, że wiesz, ostatni raz.